Bon, jaajëf waay sama gars yi. Donc c' est toujours Al Pacino, Bandi Esprit. Bii nag moom benn baari njënd la quoi. Mais booy taw nii nag soo doon déggee baari njënd mooy baay yi nekk si marché yi di yanu quoi. Et baari njënd bi day nekk si market bi moom loo indi mu yanu ko, kenn du laal. Marchandise boo indi moom moo ko war a yanu gars yi, kenn du laal, kenn du laal, loo indi mu yanu. Benn jour nag gars yi indi benn barigo. Gars yi bañ indee barigo bi booy yi ñëw dañ koy yanu quoi. Booy paa bi fekk leen fa, cugge leen fi, cugge leen fi, amu leen benn njëriñ. Li ngeen yoroon yëpp jox ngeen ko xale yu jigéen, amu leen benn kàttan, cugge leen fi. Benn booy bi ñu ko père barigo bi diis na de, mu ne ko yow moom excellence bi yàq na la, amatoo benn njëriñ ndax excellence bi. Gars yi tox mi balaa tox mi di la tox. Booy bi ne ko waa père waa jeen waa ñanul garaaw. Paa bi yanu barigo bi, paa bi def 3 pas rek sa waay dégg treet rek mu woo booy bi ni ko seetal ma ba xam sama caay ji xaru. Paa bi booy bi xool ni fi dara xotteekuu le, mu ne ko seetal ma ñoor gi ba xam dagul. Paa bi ne ko booy bi ne ko ñoor gi dagul de rek mu sànni barigo bi ni wooy kon butit ji la.